بسم الله الرحمن الرحيم. هي اسكنوا يا الله من يرحم هوجم لم يرحم نوسو. لا أقسم بيوم القيامة. أشي غم لا بحنتي هو قيامة. ولا na ashe ngamlabo he nafsi laumuo ayahsaburi insanu an lan najma'a iwamah ama nadamu uhisabu hukakari na utanganya eziba za hahe bala kodina ala anusawia bana do kinyume ngasina ushinzi worejeza eheli ya kae misitiri ya hezinta za maya za hahe bali uridu linsanu liyafdura amama bali manada mwanzo ya tsodumisha kufanya madhambi nguziso yansi huya kiamandi fa iza bariqa albasar bahi wa wakati wa uoni wa hema atso ujouzi ya hahafula wa khosafa alqamar wa mwezi uli wa hautolwa zenuru wa jumia shamsu walqamar na leju wa no mwezi zisanganyi wa vadzima mwanadamu usiku huo ngujo hamba da huvi hotalia kalla la wazar ashe kavati hata mahala hubwandaya ila rabbika yawma idhin ilmustaqar huhahemo na wahaho usiku huo ndo hujo usalia mwanadamu usiku huo ujojuliziwa izo ya tendeza nizo ya akhirisha bali linsanu ala nafsihi basiran bali mwanadamu ujoka shahidi ohenda kinyume ne nafsi ya hahe bengwe haja na haina samaha la tuharrik bihi lisanaka litajala bih utiharakishe ulime wahaho ya Muhammad hautahau harakishe usome inna alayna jamahu wa qur'ana bila shaka izo za hatu homu yunjilio horoho ni haho no jaini ya umsomo wa hayo fa iza karanahu fattabi Qur'ana avenge ikari isomo weshele ya umsomo wa hayo ni Jibril kisha izo za hatu wa muhelezoyo kalla bal tuhibbuna al-ajila sijau shanga manzao ya dunia inu watadharuna al-akhira na upuuzi ya akhira wa usiku huo na wonyiso zijo uwala ila rabbiha nazira ahuangalia emola wa hao wa ujuhu yawma idhin basira na niso usiku huo zijo uhunkunyiha tamunu ayu ala biha fatira hauhi isi hukanga mubaya liwami yao kalla iba balawati taraki sijau wakati ya roho ijo uhondana bufundo juu ya homzi wa msingo neshi basharo ya shaifuba wakila man arako na huishi ya bubahamba aya ijo ubone saa bahando wazanna anna na huhisi hukaundo wakati wa ufariki dunia waltafati saku bisako umduwa mzima ufunga tana na umduwa saya ila rabbika yawma idhini limasako usiku uo ujubaliwa hendahu hahemu na waha fala saddaka wala salla kajaparo swali kisha haki wala kajaparo swali walakin kazaba watawalla na kumbe hakadhibisha na utawalifu kisha henza heo hahe ahali ya hahe haujibona aula laka fa aula wangamifu wa haho dahi wangamifu tumma aula laka fa aula na tena wangamifu wa haho dahi wangamifu ayahtawu linsanu ayyutaka sudha je, ama nada mungu hisi hukamu jopuziwa. Alam yaku nutufatan mimani yumna. Je, akajakato nila mani ilavewa. Tumma kana alakotan fakhalaka fasawwa. Kisha haka ipande shadamu ikao Allahu hamumbu halinzani sasawa. Bajala minhu zawjaini zakara walunfa. Na haja ilia harumio zili za mkova zima nchena ndume. Je, aya fanya hizo yeti mshinzi wa kuhuisha wa hafa.